राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो करना होता है और एक होना होता है, दो चीज है। तीसरी चीज एक और विलक्षण है। साधक के लिए करना बड़ी सावधानी से, होने होने में प्रसन्न रहना, और फिर हो की प्राप्ति हो जाती है। तो करना और होना दो चीज रही। तो करने में होना होता है, हम काम करते हैं और उसका परिणाम होता है। जैसे खेती करते हैं अनाज पैदा होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, हम कार्य किसी के लिए जाते हैं करते हैं और उसका अच्छा मंदर में फल होता है। तो फल में भगवान का हाथ है, करने में भी भगवान का हाथ है, किंतु करने में मनुष्य का करना रहता है। तो करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना खास चीज है। खास करने में सदा सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना। अनुकूल हो जाए तो प्रसन्न रहो, अरे प्रतिकूल से प्रतिकूल हो जाए तो प्रसन्न रहो, क्योंकि होने में भगवान का हाथ है और करने में भगवान का हाथ तो सब जगह रहता है, परंतु करने में मनुष्य की जीव की स्वतंत्रता है। तो जहाँ स्वतंत्रता हो बड़ी सावधानी से काम करना है, तो हो जाए उनमें तो अपनी सावधानी जरूरत नहीं है। एक और बात भी है बीच में, हम जो कर चुके कर दिया तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। अगर ऐसा काम नहीं करना, करने से शिक्षा देना। तो जो कर चुके हैं वो हो चुके में हो जाता है, होने में हो जाता है, करने के बाद वो होने में भर्ती हो गया। अब करना नहीं था, होना हो गया, तो उसकी चिंता नहीं करना, उसे शिक्षा लेना, सावधान होना, सावचेत रहना, ये उसकी बड़ी आवश्यकता है। भगवान वो सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, जब गड़बड़ी होती है भाई ऐसा काम करना नहीं चाहिए, सोच सोच करो, सुचिंतित हो तुम सुविचार यत कृतम सुदीर्घ काल क्रिया, अच्छी तरह से विचार कर किया जाए तो फिर पछताता नहीं होता। बिना विचारे जो करे सो पाते पछताए, काज जगाने आपने जगत में हो या सार, जग में हो या सार चित्त में चरण पावे, राग रंश सम्मान पाए के मन नहीं भावे। कविराज कर्मगत करे न कारी, खटकत है ये माय करी सो बिने विचारी, बिने विचार करना है वो खटकती है। तो विचार करके काम करना है, विचार कर सोच समझ करके करना, तो करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और सत्संग के द्वारा करने के ऊपर ही विचार किया जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या भी ठीक है। करने में होने में चिंता की बात नहीं है, होने में हम नाराज और राजी होते हैं ये हमारी गलती है, होने में तो प्रसन्न रहने से राजी नाराज दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अधीन है। इस वास्ते गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। फल क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा वो अपने हाथ की बात नहीं है। फले सब तो निवेद्यते, फल में आवश्यकता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बन गया। मेरे से कई भाई कहते हैं कि बहन कहती है कि क्या करे शांति नहीं मिलती, तो अशांति का कारण क्या है कि मन में ये धारणा करना कि ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ने से अशांति होती। करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें विचार करना तो बहुत आवश्यक है, और होने में बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए। कहते भगवान की इच्छा से ही होता है, हाँ होता है, भगवान की इच्छा के बिना तलवार का पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा से होता है। कई लोग कहते हैं हम करते हो भगवान की इच्छा से ही होता है, क्यों हम अन्य तक कैसे करें, तो ये गलती होती है। अगर ऐसा मान लें तो प्राण से होता है, भगवान की इच्छा से होता है, वो होनहार से होता है, तो ख्याल करें आप इसमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि ऐसा अगर मान रहे तो गुरु निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, क्यों जो भगवान कराएंगे वही करेंगे, गुरु क्या करेगा, भगवान कराएंगे वो तो गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, सत्संग निरर्थक, किस काम आएगी, जो भगवान कराते वो तुम करते हैं। तो ये किन का कहना है, ये नास्तिक का कहना है, और आस्तिक होते हैं वो भी कहते हैं तो भगवान पर दोषारोपण करते हैं, तो भगवान पर दोषारोपण करना भक्त का काम नहीं है। देखो रामायण की बात ये याद आ गई, राम कीन चाहे सो योई, करे अन्यथा अस्मय कोई, तो राम कीन चाहे सो योई है कहा है, करे ही नहीं कहा है। भगवान के तीन सखा हुए, भगवान राम जी के एक निषाद राज को है वो तो सखा, एक सुग्रीव था सखा, एक था विभीषण, ये सखा थे। तो इनमें सखा तीन तरह के सखा थे, निषाद राज जो गो है वो शुद्ध पुरुष था, तत्व जीवन मुक्त कृत कृत थी, ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त शुद्ध था, तो सिद्ध को भी भगवान सखा मानते हैं। और विभीषण साधक थे, भगवान की प्राप्ति चाहते थे, भगवान की कृपा चाहते थे, वो साधन करने वाले थे, तो भगवान सिद्धों को भी सखा मानते हैं, साधक को भी सखा मानते हैं। और सुग्रीव विषयी था, वो भोगी था, संसार में लिप्त होने वाला था, उसको भी भगवान सखा मानते हैं। तो सखा मानने का क्या तात्पर्य हुआ, भगवान कहते हैं मेरे सिद्ध महात्मा तत्व की भी हो जाओ सखा मानूंगा बरोबर, और साधन करता है वो मेरे सखा हो जाए तो बरोबर सखा मानूंगा, मेरा सखा है बरोबर है। और विषयों में फंसा हुआ है, भोगी है, विचार नहीं करता, रात दिन लगा रहा, वो भी अगर मेरे शरण आ जाए तो उसको मैं सखा मानता, मेरी तरफ से समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोति न प्रिया, मेरी तरफ से सिद्ध पुरुष जैसा मेरा सखा है, साधक भी मेरा ही सखा है, और विषयी पावर वो भी मेरा सखा है, मेरे शरण हो जा, मेरे शर्म हो जा, तो सन्मुख हो ये मोह तो मोह जब मन सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म को भाई बहनों से कहना है आप भगवान के सन्मुख होने में कोई संकोच न करें। आप जैसे हो वैसे वैसे हम भगवान के हैं, ये बिल्कुल पूरा अधिकार, और भगवान भी अपना पूरा अधिकार मानते हैं। तुम मेरे हो बच्चे को माँ गोद लेती है तो बच्चा सुंदर होता है, शुद्ध होता है, विद्वान होता है, धनी होता है। इस नाते से गोद लेती है क्या? कादे में मेले में भरा हुआ है वो माँ की गोद जहाँ से आता है, माँ उस हाथ पकड़ कर अलग रखती है। तो बच्चे के ये मन में आती है कि मेरे को माँ अलग क्यों रखती है? ये माँ की गोद जो हमारी है हमारा अलग लगता है, क्यों अलग रखती है? बालक नहीं समझता कि तुम मेले में भरा हुआ है, घाटा लगा हुआ है, इसके रेश में साड़ी है पर बढ़िया पहनने के लिए तुम गोद नहीं कर देगा, ये बालक समझ नहीं आता। ऐसे है जैसे जैसे हम भगवान के चरणों में चले जाए, भगवान कुछ दूर रखे अपना हाथ से तो ये क्यों रखते हैं? मानो ऐसा भाव होना चाहिए साधक का, पहले मेल से मेला, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी है, पर भगवान से दूर मैं कैसे रह सकता हूँ? भगवान तो मेरे है, मेरी माँ है, माँ किसी गुण से थोड़ी है, कोई विद्या होने से गुण है। तू विद्वान है, तू धनवान है, तू सुंदर रूपवान है, इस बात माँ है, कोई कारण नहीं। माँ तो माँ ही है, माँ का ही है तू, ऐसे हम भगवान ही तो हैं, ये भाव दृढ़ता ही हम भगवान के हैं, बिल्कुल चेतन निश्चय हम भगवान के हैं। बहुत सुगम बात है, बढ़िया है, ये करने में कठिन, आप मान न सके तो कठिनता है, अगर आप मान लें तो भगवान के शुद्ध पुरुष है, साधक पुरुष है, उनके बरोबर दर्जा भगवान तो दे देते, सगा मान लेते। सुग्रीव को भगवान ने सखा ही मान लिया। अब इनकी देखो चाल देखो आप, शुद्ध सिद्ध पुरुष है वो निषाद राज, तो जब राम जी वनवास में जा रहे हैं उस समय मिला और चरणों में लगा, महाराज हमारे घर पर हारिए, मेरा घर पवित्र हो गया, मैं आज दिन पवित्र हो गया हूँ, पधारो। पहले ही पैर प्रधानगर निमंत्रण दिया भगवान ने, कहा भैया मेरे पिताजी के हुक्म है 14 वर्ष तक मैं घर में गांव में नहीं जाता हूँ, तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी बनवाई रहूंगा, 14 वर्ष नहीं जाता। सुग्रीव को राज देना काम पड़ेगा, विभीषण को राज देना काम पड़ेगा, लक्ष्मण जी को पड़ेगा कि तुम राज कर दो, तो तुम्हारे को दुख नहीं है, हुक्म तो मेरो है 14 वर्ष, तो गांव में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और विभीषण ने जब विभीषण की विजय हो गई, रावण मर गया, सब कुछ हुआ, तो विभीषण ने प्रार्थना करी कि महाराज घर कैसे जाओ, मेरे को भरत की याद आ रही है, अगर देरी हो जाएगी तो जीवित जीत नहीं पाऊंगा, मर जाता हूँ मेरे बिना, तब तेरे निवारा करता हूँ, मेरे को जल्दी अयोध्या पहुंचा, ये मेरा खास काम है, अभी घर जाने का भरत नहीं है। परंतु सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि हमारे घर चलो, सिद्ध पुरुष तो पहले से घर पहुंचा दे, और साधक होता है साधन करके फिर हिम्मत करता है, पामर कहता ही नहीं घर चलो, कभी नहीं कहा, ना पहले कहा ना पीछे कहा। अब भगवान ने राज्य दे दिया, पहले विश्वास भी नहीं हुआ तो अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता जोड़ ली, तो निषाद राज से मित्रता से कर ली, अग्नि की साक्षी जरूरत नहीं, ना विभीषण के लिए सुग्रीव के लिए जरूरत थी, क्योंकि विषय आपने बट बल दिया ही इधर हो जाए, अग्नि की साक्षी देकर मित्रता की, तो भी विश्वास नहीं हुआ कि महाराज ये 5 ताड़ है, ये 5 ताड़ों में भगवान का ऋषियों का वचन है, कि एक बाण से पांचों को ढहा दे वो बाली को मार देगा। तो वो परीक्षा कराई महाराज से कैसा गए, तो भगवान ढहा दिए। तब प्रतीति हुई, विश्वास हुआ कि भगवान बाली को मार देंगे, ये तो विश्वास ही नहीं हुआ। सुन सुग्रीव में मारी हूँ बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गति बचे प्राणी बरेगा नहीं, मार दो, विश्वास नहीं हुआ। अब वो शब्द दे दिया और कह दे मैं भाई चातुर्मास हो गया, यहाँ प्रवर्षण गिरी पर रहूंगा मैं, इसके बाद में वो काम होगा। सीता जी खोज करना करना बरसात में काम ठीक होता नहीं, बरसात बंद हो जाए फिर आप काम करेंगे, ठीक है महाराज। तो भगवान को तो क्या बुलावे, जहाँ पर चातुर्मास में रहे वहाँ मिलने वास्ते भी नहीं गया एक बार भी, घर भी है क्योंकि वे तो पामर विषय होते हैं, भगवान करते हैं, भगवान कर गए वो ठीक है, उनकी करता है भगवान मिल जाए। तो भगवान के भी तेजी आ गई, सुग्रीव सुधी मोरी विषारी, मेरी भूल गए सुग्रीव भी, पावा राज्य कोष पुरधारी, राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, स्त्री मिल गई, सब मिल गया, मेरे भूल गया। तो पामर होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे सिद्ध हो जाता है जयराम जी के, फिर भगवान को छोड़ जाओ भगवान का सही कोई परवाह नहीं, अपने मिल गया। तो ये पामर आदमी का काम होता है। इस बात से सुग्रीव मिला तो सुग्रीव कहता है कि नारी नया न सर जाहे न लागा, अर घोर क्रोध तम निशासु जागा, अर लोभ पाश जे घर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। ये काम क्रोध लोभ तीन खास नरकों का दरवाजा, तो तीनों को दान दे दिया। नारी नया न सर जाहे न लागा काम का, अरे घोर क्रोध तम निशासु जागा, क्रोध अरे लोभ पार से घर न बनाया, सो नर तू समान, वो आप समान है महाराज, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई, हमारे में कामना है ऐसा है, ये आपकी कृपा की कमी है, हमारे में कमी नहीं, ये तुम्हारी कृपा पाव कोई, तो ये हमारे में नहीं हो तो आपकी कृपा कमी नहीं है, हम तो दूध के तो है बहुत सी, ये कमी भगवान की। तो भगवान सुन रहे कोई बात नहीं भाई, मेरी कमी सही, पर भगवान सखा कहते हैं विभीषण शरण आता है तो मैं क्या कहिए क्या करें हम इसका। तो सुग्रीव बोलते हैं महाराज इसको बांध रखना चाहिए, समझे, काम रूप कई कारण आया, ये महाराज शत्रु का भाई है, विश्वास से जाने नहीं जाए, निशाचर माया रक्षा की माया जाने नहीं जाती, काम को भी कई कारण, इस वास्ते महाराज मेरी सम्मति है कि उसको बांध देना चाहिए, भगवान के नाम बांटना सखा। नीति तुम नेक बिचारी, नीति बढ़िया कही तो नीति नेक, नीति सही कही पर नीति से ऊंची भक्ति है उसको तुम जानता नहीं, नीति नीचे राजा ठहरे ना सभी बिछा जाते। सखा नीति तुम नेक बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी, शरणागत हो जाए उसका भय दूर करता हूँ, ये बात है भक्ति की, तू नीति जानता भक्ति नहीं जानता। मम पन शरणागत भयहारी, कोई आ जाए पापी से पापी दुराचारी दुराचारी, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, तो भगवान स्वीकार करते कैसे ही हो, कैसे ही दुष्ट हो, तबा स्मृति जाते सर्व भगव, तो कैसे उसको मैं शरण दे लेता हूँ, तबा स्मृति हे नाथ मैं आपका हूँ। तो भगवान क्यों लेते हैं शरण में, कि भगवान कहते हैं ये सच्ची बात कहता है तो मेरा ही अंश, कितना ही पापा में फंस गया कितना ही दुराशी हो गया है तो मेरा ही सच्ची बात कहता है, सच्ची बात भगवान मान लेते। जो नर हो चराचर द्रोही, चर असर सब है, स्थावर जंगम सबसे पैर करे सब मात्र जीव से, अरे आवे शरण सभा तक, अब सबसे पैर का तो निर्पेक्ष रहेगा, एक दो आदमी से पैर होने पर भी आदमी को भय लगता है, छात्र द्रोही हो तो भयभीत और मेरे शरण आवे, कोई भक्ति से प्रेम से आदर से पूज्य भाव से नहीं, डरती हर हर करती डरता क्या करे बेचारा, तो भय भय बोध कर मेरे शरण आवे, जो शरण तक बोई ऐसे शरण आ जाए तो मैं उसको अभय कर देता हूँ। समझे तभी मद मोह कपट सलगाना करूं सद्य ते साधु समाना, इसका दो अर्थ होते हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना छल कपट मोह दो छोड़ करके आवे तो सद्य कर लूंगा, ये अर्थ होता है एक। अब ये तजी मद मोह कपट छल नाना छोड़ दे तो फिर साधु क्या करे, तो साधु हो गया, तो इसका अर्थ ये है। दूसरा क्या कि वो कपट सर सिद्ध उसके उस तरफ नहीं देखता, शरण आ जाए उस तरफ देखता हूँ, मेरे शरण हो गया, तज मद मोह कपट सर नाना उसको छोड़ दिया हूँ, पड़े पड़े कोई हे नाथ मैं आपका हूँ, कह दिया गड़बड़ी करे लड़का माँ मारने लगे कि माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो अब नहीं करूंगा इस तरफ देख दिया, इसने उन्होंने किया उस तरफ माँ नहीं देखते, अब गड़बड़ी करी तो करी है तभी तो माँ मारने लगे, अब नहीं करूँ बात ठीक है। ऐसे भगवान तो माँ की माँ है, सदा की माँ है, संसार में माँ का उदाहरण ऊंचा है, तो तुम्हें वो माता से पिता पहले माता का ही नाम लिया, आप माँ हो, गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण सुमतन माँ का नाम लेते हैं, माँ दयालु थी, काम चल जाए पोल चल जाएगा, पिताजी के सामने चलनी मुश्किल है, तो माँ है जो कर देती है, तो माँ भय छोड़ देती है, तो शरण हो जाए, तो ये क्या है, ये भक्ति है, शरण हो जाना, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये भक्ति है। अर्जुन ने भी कह दिया साधिमान पाम प्रपन्नम, तो जब तक करिष्ये वतनम तो न युद्ध से कह दिया ना, तो करिष्ये वतनम नहीं कहा तो भगवान ने पिंड नहीं छोड़ा, छोड़ा ही रहे, अंत में करिष्ये आप कहो जैसे करो फिर भगवान सुख हो गए, तो शरण हो जाना ये बड़ी सरल बात है, सीधी है और बड़ी नामी बात है, श्रेष्ठ बात है, हे नाथ मैं शरण, वो शरण होते ही वो भगवान का हो जाता है। जैसे आपकी कन्या आपके गोत्र की होती है, पर जब विवाह कर देते और कन्यादान हो जाता है तो कन्या का गोत्र आपका नहीं रहता, वो उनके पति का गोत्र हो जाता है, वो आगे हो गई इस बात तो भाई बेटी तो पराया धन है, ये तो मेरा है नहीं, इस तरह से वो शरण हो जाता है, तो अत्यंत अच्युत गोत्री ने वो अच्युत गोत्र हो गया, उसका गोत्र बदल गया, अब संसारी नहीं रहा। इस बात तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जार, आज अब भी सुध जाती, अब इसी क्षण बैठे ना अभी अभी बिजरे सुधरे, अब ही आज आज अभी सुधरे, हो राम को नाम जपो तो राम जी का होकर नाम जप कर, मैं भगवान का हूँ होकर, हो राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुम, कुसुम छोड़कर राम जी का होकर राम जी का भजन कर, तो भगवान का हो जाए बैठ कर भगवान का हूँ, जैसे बेटी हो जाती है शास्त्र की ऐसे ही हम भगवान की है, वो तो शास्त्र की नई होती है, ये तो नया नहीं भगवान के है ही, अपनी मर्जी से दूसरा बना है भगवान ने नहीं छोड़ा है, भगवान नहीं छोड़ते हैं, ये विमुख हो जाता है, ये विमुख हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर जिम्मेवारी है कि सन्मुख हो जी मुझे जब सन्मुख हो जाओ, फिर मेरा है ही तू, इसमें सुनने क्या है, तुम मेरे को न मान करके संसार के पदार्थों और भोगों को और अपना मानता है, ये तेरे है नहीं, भगत पर ये पोल निकाल देते हैं, मेरे भीतरी भक्त है तो मेरे आ जा मेरी शरण, शरण आने पर भगवान उसको अपन दे देते हैं, तो सिद्ध को भी मानते हैं अपना, साधु को भी और पामर पुरुष भी कह देता है, तो भगवान के फर्क नहीं है, भगवान तो बरोबर सखा मानते हैं, सलाह लेते हैं उसकी, अब बचा करो बांदरों से सलाह लेते हैं, भालुओं से सलाह लेते हैं भगवान, से पूछ रहे हनुमान जी महाराज भी बूढ़े हैं इस वास्ते जामवन मैं पूछ लू तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही मेरे बताओ कैसे करना क्या करना कहते इतना ही करना वहा जान के जी खबर लेकर आ रहा गुना बिगड़े इतना ही करना और नहीं करना और तो लंका कैसे मार दी लंका कैसे मार दी। तो हनुमान जी ने विचार किया भाई ठीक बात है पर हुई क्या बात कि पकड़ कर ले गए वहां बांधा तो बंद गए नागपाश की आदर करने के लिए हनुमान जी बांध नहीं सकता कोई भी बंद गए रावण से बात तो कर दे थोड़ा इसमें से तो राजाओं के पास जाना कठिन होता है ना एक बांध ले जाए तो ठीक है बातें करेंगे वो नहीं बांध नहीं कर राजा बांधने की मेरे को शर्म नहीं आती भगवान को करने कोई बात नहीं अब बातें करी। अब वहां बातें हुई तो उनमें एक विचित्र बात हुई कहते इसको मारो इतने विभीषण आ गया विभीषण ने कहा देखो महाराज दूत को मारना नहीं चाहिए दूत आता है खबर लेने के वो मकान खबर देता है यहाँ खबर ले जाता है उसको मारे तो कैसे काम चले नीति विरुद्ध धनमाइए दूत चलो अंग भंग कर दो बने नीति विरुद्ध मारते नहीं तो रावण ने कहा ऐसी करो कि बंदर की पूछ पर ममता होती है तो पूछ में लपेट कर रुई उसमें कपड़ा उसमें तेल खूब दे करके फिर आग लगा दो जो ज्यादा पता लग जाएगा मालिक को भी। उस समय में महाराज हनुमान जी कहते हैं भाई सार सार्व में जाना अब क्या करना चाहिए तृतीयता ने पहले कह दिया था जब महाराज वृक्ष पर बैठे थे तो तृतीयता कह रही है कि मेरे को स्वप्न आया है वो चार दिन के बाद वो सच्चा हो जाएगा सबने लंका रावण बन लंका जारी सपने में लंका को बाड़ दी तो जब लंका बाड़ू कैसे मैं आया तो हूँ बंदर कैसे लंका बाड़ दी तो जब वहां गए लगा दो हनुमान का फिर सहाय सा जाना अब सरस्वती ने सहायता कर दी अब न कहाँ से दिया सड़े हमें कहाँ आग लगा हुए मुश्किल होगी अब सामग्री ये कर दे सी सूची में लगा दो तो हनुमान जी देगा सत्रित्रा कहती वो बात भी सच्ची होनी चाहिए मैं लाऊं कहां से सामग्री ये सामग्री तो सब दे देंगे ये काम कर देंगे हम इस बार लंका बाल दी ये तो जामन नहीं कहा था लंका पालना है पाल नहीं ये तेजता की बात हुई तो उसे भाई सहाय शारद में देना सरस्वती सहायता करती है लंका जा रही इस तरह भगवान की सहायता दे देते हैं तो सुग्रीव है वो सलाह देता कि बांध देना चाहिए भगवान के मन पर शरणागत भाई हारी तो शरण में कैसा ही आदमी हो शरण शरणागति है ना ये गाय घाट है भक्ति का ज्ञान है कर्म है ये घाट है घाट में होते ये पैड़ी हुए तो सीढ़ियां उतरना चढ़ना पड़ता है और गाय घाट होता है ना वो सीधा होता है वो पैड़ भी होती कीड़ी जात पानी पिया हो छोटा बच्चा भी जात पिया हो बछड़ा भी आ जाओ गाय भी भेड़ बकरी सभी तो शरणागति गाय घाट है भगवान के यहाँ जाने के लिए सीधे सीधे सोच रहे जाओ आप कैसे हो योग्य हो कैसे हो कैसे ये नाथ मैं आपका हूँ भगवान के थी तो शरणागति घाट घाट तो भगवान के शरण हो जाए शरण हो क्या करेंगे भगवान का हूँ अब उसमें जिम्मेदारी आई कि जो भगवान का भगत करे वो काम हमें करना है भगत नहीं करे वो हमें नहीं करना है ये सावधानी उसने भगवान को याद कर करे। अब शरण होने पर भगवान पर जिम्मेवारी हो जाती है सर्वदा भगवान के शरण हो गए और वो क्या करे क्या नहीं करे आप करो महाराज हम तो आपके हो गए हम आप आपकी मर्जी तो शरणागत कहते जी उसका त्याग भगवान नहीं करते रक्षा करते जिम बाल ही रखे माता ऐसे काम करते तो करने में क्या करना है करने में साधन करना होता है शरण होने में शरण होना अपना काम हुआ हे नाथ मैं आपका हूँ फिर निश्चिंत हो जाओ हम तो भगवान के हो गए मन में कुछ बात आ गई तो भगवान को कह दी जैसे बालक के मन में आ गई माँ को जाकर कह देता है अब ठीक है बे, ठीक है, क्या क्या नहीं हमने जान ले कर माँ के कह दिया, पल्ला पकड़ देगा, माँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठहर जाएगा, बात सुन मेरी, क्या तो वहाँ गया वो सोना मिला था, अब शिक्के लगी थी पर माँ को कह नहीं तीन बात है, जो आवश्यक है अनावश्यक है कैसी है, भगवान से कह दिया मन में आएगी, कह दी भगवान से, भगवान सुन देते ठीक है, बाल के बोल करता है, ऐसे हम जो कुछ कहते हैं भगवान सुन लेते हैं, अब भगवान कह दे कर दे न कर दे ये भगवान पर है, ये करना ठीक है न करना ठीक, तो भगवान सोचे, वो तो आप माँ से कह दिया, भगवान से कह दिया, तुम कह दो फिर चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता मत करो, अब भगवान से कह दिया, अब भगवान जा रहे भगवान का काम जा रहे, अब जो भगवान करे सो हो जाए, बड़ा अच्छा है, ऐसे भगवान की शरण हो जाना, तो शरण आगे तेजे तज इंद तंग मान करना त्याग भगवान नहीं करते, शरणागत कहते तजय निज अनहित अनुमान, यही तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज राक्षस है, राजा ने क्या करेगा, भेद लेने के, भेद लेने के लिए आया है, तो अपना भेद शत्रु को मालूम हो जाए तो महाराज घर का भेद ही लंका ढावे, भेद लेना ठीक है, तो राक्षस है जाने जाने शत्रु माया, तो कहा कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, जग में सखा निशाचर जेते, संसार में जितने संसार में राक्षस है लक्ष्मण हने निमिष मारते थे, ये लक्ष्मण मार देगा, अपना नहीं क्या मैं मान दूंगा, सब लक्ष्मण मार दे इस डर दे ही है, वो भय बांध ले आओ, शरणागत तो है सीधा तो ही ले आओ, और भय लेने के अल्लाह शत्रुता तैयार रहो ले आओ, तो वो जब करे बांध कर रखो, तो हनुमान जी महाराज विचार में पड़ गए, मैंने तो विभीषण को बताया है कि भगवान शरण लेते हैं, और अपना उदाहरण दिया कि देख मैं कौन कुली हूँ, बंदर हूँ, चंचल हूँ, सुबह नाम ले दो रोटी नहीं मिले लोगों, ऐसा हूँ मैं, मोहू पर मेरे पर भगवान कृपा करते हैं, तू तो बड़ा अच्छा है, ब्राह्मण शरीर है, तेरे बकरे जरूर करेंगे, सुग्रीव जी कहते बांध दो, तो हनुमान जी के मन में आया कि ठीक नहीं गई, मैं तो मेहनत गई कि सब भगवान के सम्मुख हो जाए, सब ठीक हो जाए, बांध देंगे, फिर रघुनाथ जी महाराज गया उमर बांध दे, तो फिर हनुमान जी चले हनुमान जी लाने के लिए, तो अंगद हनु समेत, हनु का हनु हनु है वहाँ, हनुमान जी नाम है, क्योंकि संतों के सामने तो मान नहीं रखना चाहिए, मान छोड़ देना चाहिए, तो हनु चले वहां समेत अनु गया, प्यार का नाम भी अनु ही होता है, रामू प्यार का नाम है, कनवा प्यार का नाम है, स्नेह तो बोले आए सब, हनुमान जी की खुशी आ गई, वाह मेरा काम बढ़ गया, भगवान शरण ले लेंगे, भगवान को शरण लेने में आनंद आता है, देखो धोबी होता है ना वो कपड़े धोता है, तो जिसके कम मैल होता है उसको धोबी में आनंद नहीं आता, खूब मैल वो पार के चले थे, अरे मैल निकले तो ही खुश होता है, ऐसे ठाकुर जी खुश होते हैं, ऐसा काया करोटा मैला भरा हुआ या तो उसको साफ करने में ठाकुर जी को आनंद आता है, जैसे गाय होती है गऊ का कायदा है गोमूत्र अथवा गोबर की गंध हो जाए तो गाय सारा नहीं सरेगी, जिस सारे में गोमूत्र की गंध हो जाए गोबर की गंध हो जाए शादी सही, परंतु बसरा चला गया उसे सब तो मलमूत्र मल लगा उसे चाट लेती है जीप से चाटती गंध हो जाए तो चारा नहीं करती, वो सब भरा हुआ बस वो चाट कर साफ कर देती है, तो चाटने में गाय को आनंद आता है प्रसन्नता होती है, तो गऊ है उसको बसरा धो करके रखो तो उस प्यार में दूध कम होगा गाय के, और चाटेगी तो गाय के दूध ज्यादा होगा, साफ नहीं वो तो चाट कर साफ करने में राजी होती है, ऐसे चाटती है ऐसे बसरे का शरीर होता बहुत कोमल बेचारा नया जल में हुआ खून निकल जाता है भगत पर, जीव काटी बहुत होती गाय जो खून निकल जाए वो तो चाटती रहती है, वो आता ऐसे जीव पर भगवान का वात्सल्य होता है, उसको साफ करते। अब साफ भगवान करे, क्षण होने वाला तो बस सावधान रहे, अगर कोई बात विरुद्ध न हो जाए मेरे से सावधान रहे, हो जाए तो भगवान को याद करे। बालक कोई आवत माँ माँ माँ माँ करे और क्या करे, अपना तो बड़ा है नहीं कुछ, ऐसे भगवान को याद करता रहे, माँ माँ करता रहे और मस्त रहे। मन में ये रखे कि मैं भगवान का हूँ, मैं माँ का हूँ, इतना ही काम है बालक का, और कोई काम है, कोई धंधा है, कोई शुद्ध है, कोई जप है, कीर्तन है, कोई भजन है, कोई विद्या है, योग्यता है, बुद्धि है, जप है, तब कुछ नहीं, केवल माँ का हूँ बस। भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, तट्टी जाए तो माँ, पेशाब हो जाए तो माँ, कांटा कट जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ माँ। देखो भूख प्यास दूर करो तो माँ करो, आफत दूर करो तो माँ करो, सब काम माँ करो, बस उसे माँ एक दवाई है सब, सब रोगों की दवाई एक ही माँ। ऐसे भक्त के एक ही दवाई है, भगवान को याद करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का चिंतन करे। एक समय की बात सुनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव में जा रहे थे, दूर दूर गांव के पास पहुंचे तो एक मुर्दे को लेकर लोग चले गए। सती होनी थी, सतिया होती है ना, तो मैंने सुना है उनकी बातें। वो महाराज खुले मुंह होकर के खास श्रृंगार सब किया हुआ, जितने मंदिरों में जाती है मंदिरों को नमस्कार करती है, तो सती ने आते देखे संत को, उसको तो मशान में ले गए मोते को, तो साधु आवत देख के सत्य नमाशी नमस्कार किए, महात्मा को प्रणाम, शादी हो रही हूँ, अब न मंदिरों में सब जगह संतों को नमस्कार कर दिए, तो जाना है। तो सत्य निवायो शेष तुलसी मुख से यूं कहो अमर चूड़ो आशीष, कहे तेरा अमर चूड़ा हो जाए, अमर चूड़ा तो आज खत्म हो गया, श्रृंगार तो किया हुआ था ही, स्वागत देखते ही तो बेटा तेरा स्वास मर गया, संत आ गया। तो बोले तुलसी तेरे वचन का होशी कौन हार, संगी हमारे चल रहे हम भी चलन हार, हमारे साथी तो चल रहे हम भी चल रहे। तो तुलसी मरा मंगाए गए और सिर पर दरिया हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ, बेटा तू अमर हो गया, अमर हो गया कह दिया। तो रघुनाथ जिला देशा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साक्षी, वेद पुराण संत सुर साक्षी, ऐसे अभी सेवक रुचि कह दिया, सुना हो गया आशीष दे दिया, संत ने कह दिया, संत ने कह दिया तो संत का स्वभाव निकल गया, भगवान के भक्त है भाई, किसी का ही भला हो कभी किसी का ही बुरा ना हो, सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो, तो बेटा तुम्हारा सुहाग बना रहे, सुहाग कैसे रहेगा बाबा जी। तो ये बात है, तो शरण होते हैं भगवान के, वे भगवान पर रखते हैं, ये नहीं सोचते कि कैसे ये ठीक होगा बेटे होगा उसे देगा उसे दे, चार होकर सुन उठे शंभू श्वेतार के पुष्प, भगवान शंकर तो सफेद आग के फूल चढ़ा दो धतुर खुश हो जाए, चंद्रमा नया हो तो बस का तंतु निकाल सुन, अच्युत स्मृति मात्र भगवान तो स्मरण करना सही शुद्ध हो जाओ, ये से स्मरण मात्र धर्म संसार बंद राति याद करने सब संसार के संबंध बंद टूट जाते, और साधु का कर संपूट रही साधु हाथ हो गया इतने अजीब हो गए। तो भगवान के शरण की बात ऐसी है, भगवान के शरण पर भगवान का भी कायदा नहीं चलता, अरे बालक पर क्या था इस कायदा चले, माँ को मानो बाप को मानो उनको मानो, बालक माँ का है वैसे मन है न मन क्या है, तो बालक पर कायदा नहीं चलता। तो भगवान के शरणागत होने पर तुम्हारे नीति कायदा धर्म नहीं चलता, एक ही बात है। मारवाड़ी क्या होते है, गए लोगों को बावड़ो तो ही साकर रावड़ो तो बहुत ही आनंद हो गया। जैसा हूँ तैसे आप रहूंगा में, तो भगवान अब क्या कहे, भगवान लाचार हो जाते हैं, भगवान के पास जवाब नहीं है। ऐसे आवे शरण भाई भी तुम मेरी शरण आ जाए, जे ताक कर देते हैं दोष बताया। शरणागत करते अनुमान पामर पाप में इतनी विलुकता अनुमान देख रहे पाप लगे, तो शरणागत बात है तो भगवान के हो जाए। तो करना क्या रहा, करना अपना रहा काम के भगवान के अनुकूल चले, अपने करना कुछ नहीं रहा। शरणागत के लिए करना बाकी नहीं रहता, बाल के करना क्या, माँ माँ माँ माँ ऐसे नाम हो जो भगवान का नाम से हो, और अपनी जान में भगवान से विरुद्ध काम मत करो भाई। तज कुसुम आज वो राम को नाम जपो तुलसी तज कुसुम आज कुसुम छोड़ो, जो भगवान से विमुख है तजोरे मने हरि विमुख का संग, भगवान से विमुख है उनका संग नहीं करना, उनकी संगत है कुबुद होते परत भजन में भंग, तजोरे मने हरि विमुख का संग, हाथ जोड़ अपने काम का सौदा नहीं है। अभी ठाकुर जी ने दूध पी लिया परंतु दिन का अंत में उनकी जस्ती नहीं, उन्होंने जगह कही कोई भाजपा ने कर दिया, ये ना कर दिया, कोई जातू कर दिया, उन्होंने कहा था भगवान पर दृष्टि जाती ही नहीं। विश्वास नहीं, भीतर का विश्वास वो तो करते हैं, कहने से करते हैं, परंपरा से करते हैं, भीतर में विश्वास नहीं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता भूमंडल मात्र पर एक ही दिन में विचार हो जाए, सब एक दिन में सब करे, तार चिट्ठी फोन करके भी कोई सबको खबर कर नहीं सकता। अब दुनिया मात्र खबर कैसे करे, अरे क्या पता है किस बल पर करे, दुनिया मात्र में रेडियो बोलता है देशों में, सब देशों में समझ में गया भाई। समझ भगवान के यहाँ समझ नहीं चलती, बड़ी भारी बुद्धिमानी भी समझ से बाहर है, भगवान समझ के अंतर्गत आ जाए तो भगवान छोटे हो जाए, समझ आ गई बड़ी हो गई, जो समझ में नहीं आती है तो भक्तों के मान्यता मानते विश्वास करते, बिन विश्वास भक्त नहीं थे इंद्र भाई ने राम, तो बिना विश्वास भक्त नहीं, विश्वास विश्वास बुद्धि भी नहीं आती बात, बुद्धि में क्या हुआ, बुद्धि में बाजीगर का खेल नहीं आता समझ में, बड़े बड़े एम एल बी एल एल एल बी टकरा जाते हैं, ये सब निकल जाए जमुरा देख लेता है वो कुछ पढ़ा दिखा नहीं, तो बुद्धिमान नहीं चलती, नहीं पी के साथ किसके हाथ से नहीं पिया, ऐसे भी हमें मिले हमारा नहीं पिया, हमारे हाथ से नहीं पिया। वो भीतर में कोई संदेह रहता है, कुछ कोई कारण होता है, और होटल का दूध ले गया गिलास में तो खाली हो गई। मुसलमानों ने पिलाया पिया तब विश्वास कैसे हो? माने के धर्म में ऐसा है कि बुत परिस्त है नहीं, मूर्ति माने मूर्ति ना मानो वो मर दो, कि वो भगवान को नहीं मानते, काफर है, मूर्ति को मानते है। मूर्ति पिए दूध से क्या करे हुए? तो मुसलमान ने गाता से पी लिया, होटल का भी पी लिया, अशुद्ध शुद्ध नहीं, बहुत शुद्ध थे नहीं पिया, मर्जी है उनकी। तो इस तरह से बात है तो भगवान पर विश्वास नहीं होता। रावण को कई चमत्कार हो गए, विश्वास नहीं हुआ। दुशासन भी भुजा थकित भय भसन रूप भय श्याम, दुशासन 10,000 गज बल 10,000 हाथियों का बल, जो थक गए भुजाएं थकित भय, ढेर लग गया साड़ियों का, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है नारी है, नारी है साड़ी है, क्या है ये? कोई साड़ी भीड़ है क्या? निकलती गई साड़िया। इतना होने पर भी दुर्योधन तो समझते है वो ही युद्ध करूंगे तुम्हारे, अब मरना है उन्हें, क्या करे बुद्धि कैसे है? इस बात से अपन मारवाड़ी कहावत है कि मूर्ख ने कूट न शोर पर समझाना करो। कूटना तो शोर समझा दो, देश भर में बात हो गई फिर भी नहीं समझे वो तुम्हें नहीं, अब क्या करें बताओ? तो मूर्ख ना मूर्ख दंड ने उनका सुधार होगा धर्मराज के, धर्मराज के यहाँ वो ऑफिस है उनके सबका सुधार नहीं मान सकते। तो भगवान ने कह दिया भाई मेरे शरण आ जा, मैं त्याग नहीं करता, तुम कैसे हो कैसे नहीं सब देखते ही नहीं भगवान, हे नाथ मैं आपका हूँ, बस आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आप मेरा इस बात को देखते। रात ने प्रभु चित्र चूक किए की गुरु तो श्रोत सवार हृदय की बात है, विद्रोह स्वीकार कर लेते। अब किया कई तरह का गलतियां करी, बहुत बड़े बड़े अवगुण किए सब किए, तो ऐसी बात है। तो भगवान की बात विचित्र है, तो करना अपने पर जिम्मा रहता है, हर एक काम करना अपना काम है। तो शरणागति में शरणागति होना अपना काम रहा है, हे नाथ मैं बस कोई बात नहीं। कन्या अपना हाथ पकड़ा देती है बस, कोई पिता दे देता है हाथ मेरे पकड़ लिया, और कन्या क्या जोर है बताओ? उठ घर की मालिकिन बन गई, बहुरानी आई, बहुरानी क्या मेहनत की सर, ये कुछ काम नहीं किया कदी, महारानी बहू रानी अपने आप को देते ही रानी पद हो गया। लंका आते ही विभीषण के आते ही विभीषण को लंका का राज दे दिया, आओ लंकेश कह दे लाओ भाई समुद्र का जल लाओ, विभीषण को राज कर दी थी। रावण है जो समाज सलामत बैठा ठीक तरह से, राज दे दिया। लक्ष्मण जी बाण लगा तो भगवान ने एक प्रसाद हुआ कि पिता को शोच नहीं, रानी का शोच नहीं, सीता को किसी का शोच नहीं है, शोच विभीषण भूप कह, सज्जन के मैंने भूप कह दिया, ये बात है। भूप बना दिया, भूप क्यों बनाया? कि रावण के सामने गया, बताया कि आप सीता जी दे दो ठीक हो जाए, तो सीता देना कहने कोई उस पर रीस कर लेता था, लेता लात की मारी, कि तेरी सलाह मानी दूत को मारा नहीं, मेरा गांव जल गया, तेरी सलाह ऐसी है समझे, जा उनको सलाह दे समझे, मम पूर्वशी अब तब सिंह प्रीति सठ जाओ मिले ताई को नीति, तेरी नीति से घर में घर बन जाएगा, तेरी नीति ऐसी जा। तो मम पूर्वशी कहा ना, तो वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा राज्य है सब, क्या घर जितनी जमीन में मेरी नहीं है, वो मम पूर्वशी तो राज जमीन पर पैर नहीं था, आकाश मार फिरा कि तेरी जमीन पर पैर नहीं रखूंगा, अब पैर मेरी जमीन में उल्टा ही रखूंगा। तो ये बात थी भाषण ठाकुर जी का। अब लंकेश अब निजेगा, अब तो लंका का मालिक हो गया, जिस लंका में पैर नहीं रखूंगा। मम पूर्वशी कह दिया उसने, जो छोटे भाई रहने नहीं जगह तो मेरी भी होनी चाहिए ना, तेरे भाई हो गए तो रघुनाथ जी में। वो कहते हमारा प्रथम भाषण आ रही प्रभु दर्शन सरिता सुधाई, आपके दर्शन रूपी नदी में बहेगी बात, भगवान के जैसे ठीक है, मम फल दर्शन फल परम अनुपा ठीक है, भगवान ने राज दे दिया। कितनी विशेष बात है, सब कुछ अभी युद्ध छिड़ा ही नहीं हुआ ही नहीं, रोज सीता वही है पहले तो भगवान ने जो पहले ही हुआ ही हो गया था, तो भगवान के शरण हो जाए उसकी बड़ी महिमा है। अपने चिंता छोड़ दो, अब चिंतन भगवान का करो, भजन करो, जप करो, ये क्या करना है ये भी बाधा नहीं, ये भी कोई करना पड़ता नहीं, बालक को विधान नहीं है, बालकों को तू माँ माँ कहे विधान नहीं, कुछ शास्त्र आज्ञा नहीं है मानव प्यारा लगता है, ऐसे भगवान गर्म प्यारा लगता है, क्यों देते हो नाम, क्यों भाई आदत पड़ गई, क्या करे मीठा लगता है अपने, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरी बिठला, नाम प्यारा लगता है मीठा लगता है तो पुकार रहे हो। इस बात भगवान को भजन करना नहीं पड़ता है, होता है भजन स्वाभाविक, भगवान की याद आती है, माँ याद आती है, आप सब याद आ रहे माँ, माँ को याद क्या करे, भूले कैसे, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उनके करने की कोई नहीं, करने दुविधा निष्ठा लोकेश में लोक की निष्ठा है, सांख्य योग और कर्म योग भक्ति है, तो भगवान निष्ठ होता है, भगवान के ऊपर होता है। शरण होना भी क्यों पड़ता है कि जो विमुख स्वयं हुआ है, इस बार से शरण होना पड़ता है, नहीं तो भगवान के शरण है सभी, सब मम अप्रिय सब मम अप जाए, परंतु संसार में लग गया ये उल्टा काम किया तो वो श्रद्धा समूह हो जाओ भाई, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं थी, उल्टा काम किया, इस बार से भगवान के शरण हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो जाए भाई, और कुछ करना नहीं है, उन्हें आप ही भगवान करेंगे, आप साफ हो गए प्रभु के हैं, आनंद हो गया।